Hutbemin konusu İslam'a ve imana nasıl zulmettik? Lütfen beni kınamayın. Size iyi şeyler söylemek isterim. Size iyi şeyler söylemek adına yalan söyleyemem. Onun için sizi rahatsız edeceğini bile bile gerçeği tercih etmek zorunda olduğumu takdir edin lütfen. Sizi rahatlatmak adına yalana cevaz verilmiş olsaydı ben bu cevazı inanın kullanırdım. Ama yok böyle bir cevaz. Yalanla iman bir arada bulunmaz. Yalanın girdiği yerden iman çıkar ve gider. Zira iman aslında gerçeğe güvenmektir. Hakikate güvenmektir. Onun için yalan gerçeğin düşmanıdır. Gerçeğin düşmanına kapınızı açarak imana nasıl sen yerinde dur diyebilirsiniz ki? Evet, önce serlevha olarak ayetimizi sözün başına layık olduğu yere yerleştirelim. Zira kul sözleri ilahi kelamın altında ancak düşülmüş bir dipnot olabilirler. Bakara suresinin 93. ayetini okudum. Bu ayette Kur'an şöyle buyuruyor. De ki, size imanınız ne büyük fenalık işletiyor. İn kuntum mu'minin. Eğer iman ediyorsanız, tabii ki. Mümin iseniz. Eğer müminlik iddiası varsa, imanınız size ne büyük kötülükler işletiyor. Hiç şüphe yok ki Allah doğru söyledi. Değerli kardeşlerim, ikame kimlikler ve kayıp kişilikler dünyasında yaşıyoruz. Müslüman şark, Müslüman doğu bir cümleyle tarif edilse eğer, bendeniz ikame kimlikler ve kayıp kişilikler coğrafyası derim. Müslüman doğunun dışındakiler ne durumda diyecek olursanız, vallahi evin içini süpürmeden, temizlemeden ben başkalarının evleriyle ilgilenemem. Çünkü bu ev bizim evimiz. Ben de bu evin sakinlerinden biriyim. Evdeki olan biten her şey hepimizi ve tabii ki bendenizi de ilgilendiriyor. Bu anlamda evin temizliği beni ilgilendirdiği gibi evin tüm pisliğinin, kirinin, isinin, pasının halıların altına süpürülerek evde bir çöp eve dönüştürülmesi, çöp biriktirilen eve dönüştürülmesi ve evde her türlü haşeratın cirit atması, evin sağlıksızlaşması, evde yaşayanların sağlıksızlaşması beni de doğrudan ilgilendirdiği için ben evimizle öncelikle ilgilenmek zorundayım. Sorumluluğum bunu gerektiriyor. Müslüman şark, kayıp kişilikler ve ikame kimlikler coğrafyasıdır dedim. Yeni mi oldu bu? Hayır, yeni olmadı. Nasıl bir şey bu? Kayıp kişilik, ikame kimlik ama kayıp kişilik. Kişilik ne? Şahsiyet dediğimiz şey aslında. Yani şahsiyet sahibi bir insan hata yapmayan bir insan değildir dostlar. Hatasız kul olmaz. Hatasızlık iddiasında biri varsa o kul değil zaten, Tanrı olmaya layıktır. Biz Allah için kusursuz diyoruz. Hatasız diyoruz. Öyle demeliyiz. La ilahe illallah'ın altındaki, içindeki, görünmeyen anlamlarından biri de budur. Nedir? Kusursuzluk Allah'a mahsustur. Allah'tan başka herkes kusurludur. Peki, kusursuzluk kişilik problemi değildir. Kusur kişilik problemi değildir. Hata kişilik problemi değildir. Hatta günah da kişilik problemi değil. Öyle olsaydı peygamberleri nereye koyacaktık? Yani görüyorsunuz Kur'an tadat ediyor, sıralıyor. Onun için peygamberleri bize örnek göstermesi aynı zamanda hataya nasıl bakmamız gerektiğini öğretiyor. Yani insan ve hatayı nasıl okumamız gerektiğini öğretiyor. Belki insanoğlunun en büyük kusuru hatasızlık iddiasıdır. Bundan daha büyük bir kusur, bundan daha büyük bir günah, bundan daha büyük bir hata olamaz. Kişi kusurunu bilmek gibi irfan olmaz derler. Kusurunu bilmek şahsiyet işidir. Şahsiyetin görevi kusurunu bilmektir. Şahsiyet utanan insandır mesela. Utanmaz biri şahsiyetsiz. Şahsiyeti, kişiliği kayıptır. Kişiliği noksandır. Yüzü kızarmaz. Hatayı yapar, bir daha yapar. Bir daha yapar. Hatta suçüstü yakalarsınız. Ama yüzü şu kadarcık kızarmaz. Yüzü kızaran adam varsa hala umut var demektir. Hani şair diyor ya, bu memlekette her şey olursunuz, bir rezil olamazsınız. Her şey olursunuz. Şahsiyetsizliğin olduğu bir yerde kimse rezil olmaz. Eğer rezil olanlar varsa orada, rezil oluyorlarsa hala umut vardır. Çünkü orada hala şahsiyet olmanın anlamı kaybolmamıştır. Birileri rezil oluyorsa rezil olmayanlar vardır. Dolayısıyla orada şahsiyetin yitik olduğu toplumlarda özür dileme en minimuma inmiştir. Veyahut da özür dileme anlamını kaybetmiştir. Niye? Çünkü özür dilemek şahsiyetin mütemmim cüzüdür. Çünkü insan hata yapar ve özür diler. Özür dileme, gerçek bir özür dileme aslında bundan sonra bu hataya karşı daha dikkatli olacağım. Böyle bir hatayı yapmamak için çok daha dikkatli olacağım demektir. İstiğfar da bir özür biçimidir. Özürün Allah'a dilenenine tevbe, kula dilenenine işte özür diliyor. Dolayısıyla Allah'a tevbesinde ne kadar ciddi ise kula özründe de o kadar ciddidir insanlar. Özürde ciddiyet kalmamışsa zaten orada özür de yok demektir. Onun için bizdeki inşallahlar maşallahlara benziyor estağfurullahlar. Niye? İnşallah aslında sözümün altına özümü imza olarak atıyorum demektir. Ama öyle mi ya? Çocuklarımız inşallah derken bana inşallah deme dedirtiyorsak eğer bitmiştir orada. İnşallahı gerçekten dememeniz lazım. Bir müddet için askıya almamız lazım. Onun için Kur'an bir bilinç geliştirmişti. Şuydu, işini Allah'la yap. Her işin içinde Allah'ı gözet. Allah'ın payını gözet. Onun için, çünkü varlığın en üstünde olan sözünün, özünün de en üstünde olsun. İşinin de başında olsun. Besmele'nin anlamı buydu. Maşallah, inşallah, biiznillah, la havle ve la kuvvete illa billah, inna lillah ve inna ileyhi raciun, barekallah, tebarekallah. Yani tüm hayat durumlarında sevinirken, üzülürken, ilenirken, efendim yemin ederken, söz verirken, efendim bütün bu hayat durumlarında kullandığımız Allah lafızlarının içinde olduğu kalıplar aslında şu anlama geliyordu. Allahsız iş yap. Allah elde var bir. Eğer Allah elde var bir olarak görüyorsan gerisi sıfır olsa ne yazar anlamında. Allah senin tesellin olsun üzüldüğünde. Sevindiğinde Allah senin çığırdan çıkmamak için nedenin olsun. Efendim köşeye sıkıştığında Allah önündeki duvarlar içinde kapı açanın olsun. ferriç humumena anil melahi diyebilesin. Bizi sıkıştığımız köşelerden kurtar diyebilesin. Ve eğer yere düştünse, hiç kimse de kaldırmıyorsa, kalkmaya dair umutlarını kaybetme. Allah yokmuş gibi konuşma. Eğer yoklukla imtihan ediliyorsan, bil ki varlığın Rabbidir Allah. Allah'ın varsa aslında yokluk mecazidir. Varlıkla sarılısın, kuşatılmışsın vesaire. Mesele bu değil ama buydu. Ne yaptık biz? Yani Allah'a dair kodların hepsini nasıl kırdık, döktük, incittik, mahvettik, içini boşalttık farkında mısınız? Hepsini. İnşallah'ın içini, besmele'nin içini, maşallah'ın içini, hepsinin, biiznillah'ın içini, la havle ve la kuvvete illa billah'ın içini, estağfurullah'ın içini nasıl boşalttık? Nasıl şimdi birer logoya dönüştürdük? Logo. Düşünün ki bir köfte resmi gördünüz. Köfte resmi köfte midir? Bu bir köfte değildir yazmak lazım altına. Değildir. Niye? Köfte resmini yiyerek karnı doyan biri olabilir mi? Resme dönüştürdüğünüz her dini, her İslami, her imani unsur köfte resmini köfte sanmak kadar aldatıcıdır. Hiçbir tarafınıza hiçbir iyilik getirmez. Logoya dönüştürdüğümüz her unsur, içini boşalttığımız her unsur hiçbir işlev görmez. Aksini görür, nedir? Sahte olduğu için bir yer dolduruyor zannedersiniz. Ama yer boş olsa doldurursunuz. Yer sahtesiyle dolu. Gerçeğini aramaz. Sizi gerçekten mahrum eder. Her tür sahtelik berbattır. Sahteliğin en korkuncu din sahteliğidir. Bir sahtekarlık sorunuyla yüz yüzeyiz. Onun için düşünün. Piyasaya milyonlarca sahte dolar sürdüler deseler en fazla telaşa kapılacak olanlar en çok dolarla iş yapanlar olur değil mi? Dolarla hiç işi olmayan veya hiç dolara ezilden uzatmayacak bana ne der değil mi? Peki piyasaya mebzul miktarda sahte iman sürdüler. Sahte din sürdüler. Sahte İslam sürdüler. Bunu biliyorsunuz. Kimin kılı oynuyor? İmanı olanlar telaşa düşer değil mi? İmanı ciddiye alanlar telaşa düşer. İmanı önemseyenler telaşa düşer. Yani imanla ilişkili olanlar telaşa düşer. Benim dolarla ilişkim yok ki telaşa düşeyim, onu doları olanlar düşünsün diyen gibi onu imanı olanlar düşünsün diyeceksek eğer, memleketteki telaşa düşenlerin sayısına bakarak biz bu konuda istatistik yapacaksak ne çıkar? Yanmışız değil mi? Yanmışız. Evet. Sonucu görüyoruz yani. Çok fazla söze hacet yok. Bu anlamda iman ve İslam bir kimlik değildir. Asla. Olmamalıdır. Zira kimlik olarak kullanılan her şey başkalarını aldatmaya elverişli bir kullanışlı bir maymuncuk. Bu sadece dinde değil, en tehlikelisi siyasette de öyledir. Kimlik siyaseti yapmaya başladı mı biri, bilin ki o hizmet siyasetini terk etmiştir. Çünkü kimlik satışa elverişlidir. Kimlik ötekileştirmeye elverişlidir. Kimliği gösterirsin, kendini kurtulmuş görürsün. Kimliğin var ya, ben şuyum, şunlardan. Onun için yıllar önce demiştim ki, Müslüman olmak bir kimliğe sahip olmak değil, bir duruşa ait olmak. bir kimliğe ait olmak değil, bir duruşa sahip olmak demiştim. Dolayısıyla bir kimliğe ait olmak değil. Ben Müslümanım. Bir kimlik olarak taktınız. Ondan sonra her şey mübah. Müslümansın ya. Bir kere kurtuldun. Senden olmayan da battı zaten. Tekfir ondan sonra gelir bakınız. Kibir onunla gelir. Kimlik ne kadar vurgulanıyorsa kibir de o kadar büyük olur. Müslüman olmak etti mi kibirli olma? Yani Müslüman olmak Firavun olmanın eş anlamlısı haline geldi mi? Kendi Firavununuz olup çıktınız. Ondan sonra niye tevbe etsin ki? Niye kendini kontrol etsin ki? Niye eleştirel akla sahip olsun ki? Niye her iki rekat arası kadar bir zaman diliminde sorgulamak zorunda hissetsin ki kendisini? İhdine sıratal müstakim. Bizi dosdoğru yola yönelt. Bizi dosdoğru yola yönelt. İki rekat arası geçti. Bir dakika geçti. İki dakika geçti. İki dakika sonra bir daha. Bizi dosdoğru yola yönelt ya Rabbi. Bunu söylemek değil. Dosdoğru yolda mıyım? İki dakika evvel dosdoğru yoldaydım. Şimdi de doğru yolda mıyım? Alışverişe başlarken doğru yoldaydım. Alışverişi bitirirken de doğru yolda mıyım? Ortak olurken doğru yoldaydım. Ortaklığı bozarken doğru yolda mıyım? Bu evi alırken doğru yoldaydım. Ev sahibi olduktan sonra doğru yolda mıyım? Buraya girerken doğru yoldaydım. Çıkarken doğru yolda mıyım? Vesaire. Vesaire. Vesaire. İhdine sıratal müstakimin anlamı bu. Bu. Bu anlam yoksa eğer onu dilinizle akşama kadar bilmem kaç bin kez söyleyin. Hiç inanmıyorsunuz. İnanmıyorsunuz. Yalanlıyoruz. Hayatımızın yalanladığını dilimiz söylüyorsak bir de yalan söylemekten hesaba çekileceğiz demektir. Sen dalga mı geçiyorsun? Denilmekle hesaba çekileceğizdir. Onun için bu anlamda kimliğe dönüştürdüğünüzde imanı ne oluyor? Mümin, kimlik. Oysa iman bir kimlik değil, bir kişiliktir. Kişilik inşa edici değerdir. Bir kişilik. Onun için kimlik yapmak imanın içini boşaltmaktır. Bu kim? Bu mümin. Ondan olmayanlar kafir. Hayır. Bu kim? Bu güvenilir. Bu var ya, bu Allah'ın güvendiği kişi. Allah'a güven veren kişi. Nasıl oldu? Arada ne kadar fark var? Kimlik bu mümin. Kişilik bu Allah'a güvenen, Allah'ın güvenini zedelemeyen adam. Unutmayın. Allah rızık verir, rızık istemez. Affeder, af istemez. Bağışlar, bağışlanma istemez. Yüceltir, yüceltilme istemez. Ama Allah güvenir, güven ister. Çünkü o da mümindir. El-mu'minul, muheyminul, azizul, cebbarul, mutekebbir. Sen de müminsin Allah'ta. Allah sana ne kadar güveniyor. Allah sana inandı. Allah'ın sana inanması güven. Allah'ın güvenine ne kadar layıksın? Ve sen Allah'a ne kadar güveniyorsun? Budur. İman bir kişilik olduğu zaman iman ahlak olur zaten. Ahlaktır. Ahlak olmayacaksa iman sadece kimlik olmuş demektir. Kimlikler logolardır, totemlerdir, kandırırlar. Kimlikle kandırırız. Ve bugün kimlikle kandırırız. Onun için içi boşalmış, isimden ibaret kalmış imanlar için Rabbimiz ne güzel demiş. Bakara 90. Size imanınız ne büyük fenalık işletiyor. Öbür taraftan Nisa 136. Ya eyyühellezine amenu, aminu billahi ve rasulihi ilah. Dikkat buyurun. Ayete dikkat buyurun. Siz ey iman edenler, iman edin. Ne demek şimdi bu? Demek ki bu sorun Kur'an inerken de varmış. Aslında tüm peygamberlerin gönderiliş amacı kişiliğin inşasıdır. Şahsiyetin inşasıdır. Tüm peygamberler çığırından çıkartılmış kavramları, yani kimliğe dönüştürülmüş değerli kavramları geri kişilik inşa edici bir değere dönüştürmek için gönderildiler. Ne kadar uzun bir cümle oldu. Ben bile ucunu tutamadım. Siz nasıl tutacaksınız? Ama siz anlarsınız, arifsiniz. Yani bu anlamda tüm peygamberlerin vazifesi inanın, inanın ateizmde falan mücadele değildi. Değerleri kullanışlı, değerleri satışa elverişli, değerleri bir kandırma logosu, aldatma logosuna dönüştüren kitleleri, toplumları, sapmış toplumları uyarıp tekrar o değerleri kişilik inşa edici, insanı inşa edici, karakter inşa edici bir unsura dönüştürmekti. Yani yerli yerine oturtmaktı. İnanılmazı böyle, bunun için geldiler. Bu anlamda ayete dönelim, Nisa 136'ya. Ey iman edenler, iman edin. Beş madde sayılıyor. Allah'a iman edin, meleklere iman, peygamberlere iman edin, ahirete iman edin, kitaplara. Efendim. Ama iman edini önemli. Peki, ey iman edenler dedin ya Rabbi. Hayır aslında, nasıl anlayacağız? Ey imanı kimliğe dönüştürenler. İmanı kişiliğe dönüştürün. Güvene dönüştürün. Ahlaka dönüştürün. Güven soruşturmasını geçen yıl ben size aktarmıştım. Uluslararası Pew anket şirketi dünyanın en büyüğüdür ve en güvenilirdir. Efendim, bir güven araştırması yaptı ülkelerde. Çok ilginç, Türkiye'de de. Yani Türkiye'den bu araştırmaya katılan sayısı 30 bin küsür insan. Bayağı da büyük bir rakam bu. Efendim, ülkelerden genelde bu rakamlar var katılan. Mesela İsveç'te insana güvenir misiniz diye soru bu. Güveniriz diyenlerin oranı İsveç'te %87. Türkiye'de güveniriz diyenlerin oranı %13. Mümini bir daha tanımlayalım mı? İsveçli mümin kardeşlerim, sizi tebrik ediyorum. Güven. Güvenmediğiniz insana para vermezsiniz. Güvenmediğiniz insana evinizin anahtarını vermezsiniz. Güvenmediğiniz insana cep telefonunu vermezsiniz. Değil mi? Vermezsiniz. Peki Allah'tan güvenmediği birine istediğiniz nimetleri vermesini nasıl beklersiniz? Niye yaparsınız bunu? Niye yaparız? Allah'ın güvenine layık değiliz. Allah'a güven vermiyoruz. Ya bu anlamda boşaltmışız işini. Ve bunun için çabalamıyoruz. Çünkü imanı kimliğe dönüştürdüğünüz andan itibaren imanı karaktere dönüştürmek için yapacağınız tüm çabalardan vazgeçersiniz. Bakara 62'yi de okuyayım. Üstüne Maide 69'u da siz okuyun. İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû vennesâra vessâbiîne. İman eden kimseler öyle mi? Hayır, burada da aynı. Ey imanı kimliğe dönüştüren, imanla kişilik inşa etmek yerine imanı kimlik levha gibi, imanı kimlik belgesi gibi kullanıp bir yerlerden kaçak yapmaya çalışan, iman kimliğiyle torpil isteyen, İman kimliğiyle kişiliksizliğin üstünü bastıran, örten, küfreden kişiliğine, imanla kişiliğine küfreden kişiler. Evet, imanı kimliğe dönüştürenler. Yahudiler. Kimliğine Yahudi yazdıranlar. وَلَذِينَ هَادُوا وَالنَّسَارَى kimliğine Hristiyan yazdıranlar. وَالسَّابِئِينَ kimliğine Sabi'yi yazdıranlar, aslında vesaire demektir bu. Sabi'nin gerçekten anlamı geri kalan tüm inanç mensupları. Kimliğine şunu bunu yazdıranlar. Devam ediyor ayet. Men amene billah. Kim? Bunlardan kim? Orada bir minhum var gizli. Bunlardan kim Allah'a güvenirse. Artık öğrendik yani. İman bir kimlik değil, kişilik, bir ahlak ise eğer... Kim Allah'a güvenir ve Allah'ın güvenini zedelemezse? Menâmene billâh. Vel yevmil âhir ve Allah'ın hesap gününde, hesap gününde hesabını tam tas tam soracağı ve asla zulmetmeyeceğine, haksızlık etmeyeceğine, herkesin kimliğine bakmaksızın kişiliği üzerinden hesap göreceğine, yani gerçek değeriyle hesabını göreceğine inanırsa, ahirete iman açılımı budur. Ve amile salihan ve dünyadaki hayatını da iyilik, güzellik, üçüncü şahısların iyi olduğu, iyi edildiği bir iyiliklerle donatırsa, ameli salih budur. Islah edici iyilikler. Adarsa ömrünü, felehum ecruhum ende rabbihim. Onların ecirleri, Rableri katında bakidir. Ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Geçmişten dolayı hüzün, gelecekten dolayı kaygı duymasınlar. Duymasınlar. Ne oldu şimdi? Kimlik, dini, imanı kimlik olarak kullananların kimliğini yırttı, attı. Hadi bakalım şimdi konuş. Düşünebiliyor musunuz? Sahte bir kimlik getirmişsiniz. O kimlikle kapıdan geçmeye çalışıyorsunuz. Adam kimliğin sahtesini gerçeğinden ayırt ediyor. Efendim, aslında kişiliğinizle geçişe izin veren bir kapı o. Allah'ın kapısı kişiliğinizle geldiğinizde. İmanı kişiliğe dönüştürdüğünüzde, yani güvene dönüştürdüğünüzde geçeceğiniz bir kapı. Ama siz kimlikle gelmişsiniz. Kimliği yırtıyor. Hadi bakalım. Nesin sen şimdi? Geriye ne kaldı? Cebine kimlik koyar gibi imanı koymuşsun. Cebine kimlik koyar gibi İslam'ı koymuşsun. Oysa ki İslam bu anlamda bütün, yani zerreden küreye, Allah'tan varlığın en aşağı derecesine kadar barışın elçisi olmanın temsiliydi. Yani kendinle barış, eşya ile barış, çevrenle barış, yerle görle, gökle, havayla, suyla ve Allah'la barış. Barış büyükelçisiydin sen. Ayrıca sen insanlar için senin geldiğin yerde işte huzur geldi. Saadet geldi, kurtuluş geldi, iyilik geldi diyecekleri biri olman gerekiyordu. İslam olmak bu anlama geliyordu. İslam'ın kimlik değil de kişilik olması bu anlama geliyordu. Yoksa bak, nüfus cüzdanında İslam yazıyor. Onu anca nüfus memuruna gösterirsiniz. Başka hiçbir işe yaramaz. Vallahi hiçbir işe yaramaz. Allah nezdinde nüfus cüzdanlarınız değil. Allah'ın bizi hesaba çekeceği ölçüler nüfus cüzdanınızın din hanesinde yazan şeyler değil. Ne olursunuz? Bir daha düşünelim mesela. Leyse bi emaniyikum ve la emaniyi ehlil kitab. Ben Kur'an'da yaklaşık 20-25 ayet beni ömrüm içinde darboğazdan kurtarıp ayeti gördüğümde çamaşır makinesinde sıkılmış gibi olduğum ayetlerden biridir bu. O 20-25 ayetten. Bu ayeti de fark ettiğimde Ezberimdeydi. 7 yaşımdan beri okuyordum. Ama fark etmek ayrı bir şey. Anlamak ayrı bir şey. Ayetin sizin hayatınıza nazil olması ayrı bir şey. Bu ayet benim ömrüme nazil olduğunda yine öyle bir dönüm noktam oldu. Yani nihai, insanların nihai kurtuluşuna ilişkin söz söylememe yeminimi bu ayeti fark ettiğimde yaptım. Ondan sonra ya Rabbi kimsenin Allah'ı olmayacağım bundan sonra. Ne zannettiniz ya? Ne zannettiniz ya? Adamın ağzından ille bu cümle mi çıkması lazım? Senin Allah'ın olacağım. Gerek yok ki. Oluyor zaten. Oluyor. Çünkü rol çalıyor Allah'tan. Tekeli Allah'ta olan bir yetki kullanıyor. Nihai kurtuluşuna dair birinin hakkında hüküm veriyor. Kimsin sen? Kimin Allah'ın? Seni kim atadı? Onun için leyse bi emaniyikum ve la emaniye ehlil kitab. Nihai kurtuluş, ebedi kurtuluş ne sizin kuruntularınıza göre olacak ne ehli kitabın kuruntularına göre olacak. Bir daha iman ettik Allah'a. Ama ne olursunuz? İnsan hem inanır hem zulmeder mi? İnsan sevdiğine zulmeder mi? Biz İslam'ı seviyoruz. Aslında İslam'a zulmedenlerin de İslam'ı sevdiğini düşünüyorum. Belki içlerinde sevmeyenler vardır gizli ama yine de öyle düşünüyorum. İnsan sevdiğine zulmeder mi? İnsan sevdiğine bunu yapar mı? İnsan, zulüm ne demektir? Bir şeyi yerinden etmek. İslam gibi güzel bir değeri, iman gibi muhteşem bir değeri insan zulmeder de yerinden eder mi? Yerine koymadığımız sürece, yeri neresi? Allah'ın koyduğu yer. Yerine koymadığımız sürece, dinin sahibi olan Allah'ın içine yüklediği anlamları boşalttığımız, o anlamları geri içine yüklemediğimiz ve içine kendi anlamlarımızı, boşalttığımız ilahi anlamların yerine kendi anlamlarımızı yükledik ya, onları da içinden alıp, orayı yıkayıp, arındırıp, temizlemediğimiz sürece dine, imana, İslam'a zulmeden bir kavim olacağız. Ümmet olacağız. Onun için bunun için tevbe edelim. Bunun için istiğfar edelim. Gerçek tevbe günahın sonuçlarını izale etmektir. Çünkü tevbe günahın cinsinden yapılır. Günahı bilinçte işleyeceksin, karakterde işleyeceksin, eylemde işleyeceksin, tevbeyi dille yapacaksın. Yok öyle ya. Estağfur tevbe. Böyle bir tevbe olmaz. Böyle bir tevbe çeşidi yok. Dedim ya, her şeyin içini boşaltıp logoya çeviriyoruz. Levhaya çeviriyoruz, toteme çeviriyoruz ve hiçbir işlevi kalmıyor. İşlevselliği yok oluyor. Yok oluyor. Onun için yani müzelik bir yığın levha, müzelik bir yığın totem, müzelik bir yığın logo. Hangisini verelim abime? Öyle mi? Bu mu yani? Böyle mi? Abim iman ister mi? Abim İslam ister mi? Bizde çok abi. Çok. Yok. Hayır. İçini boşaltmışız. Onun için köftenin resmi köfte değildir. İmanın resmi iman değildir. İslam'ın kimliğe dönüşmüş ve onunla başkalarına hava attığımız totemi İslam değildir. Bu insanın ezeli bir zaafıdır. Muhacir ve ensar çok masum iki kavramdı, güzel kavramdı. Beni Mustalik gazvesinde kuyudan su çekme bahanesine Muhacir ve Ensar birbirine girdi. Oradaki bir takım içinde hastalık olan tipler de bunu körüklediler. Biri yetiş ya muhacirin, öbürü de yetiş ya ensar dedi. Ve kuyunun başında ensar, ya ensar ev sahipleri, Medineliler, muhacirler, göçmüş olanlar, misafirler, gelenler, Mekke'den gelenler, Medineliler bu tarafta, Mekke'den göçmüş olanlar bu tarafta, ev sahipleri bu tarafta, misafirler bu tarafta. Yani onu anlatırız da bunu anlatmayız nedense. O hani efendim işte şöyle yapayım da şöyle ol karımın bir şey. Töbe töbe, bu da öyle anlatılacak bir şey falan da değil yani. Bunun neresini böyle överek falan anlatılıyor ki? Efendim o da acayip bir şey. Böyle bir huyumuz var. Huyumuz kurusun. Efendim neyse, kılıçlar çekildi. Tam savaşacaklar. Allah Resulüne haber gitti. O çadırında dinleniyor. Geldi. Bana ne oluyor ki sizi cahiliyeye girisin geri dönmüş görüyorum. Şimdi çok ilginç. Oysa çağrı yapılan kavramlar yetiş ya ensar, yetiş ya muhacirin, yetiş ya evs, yetiş ya hazreç, yetiş ya Kureyş falan değil ki. Ensar, muhacirin, İslam'ın kavramları, Kur'an'ın kavramı. Kur'an'ın iki mübarek kavramı da ırkçılığın, kavmiyetçiliğin, milliyetçiliğin, asabiyetçiliğin, faşizmin iki kavramına dönüşür mü? Dönüşür. Şahidi Allah Resulü. Kur'an'a da girmiş bu olay. Dolayısıyla bir kavramın çok iyi, çok masum, çok cici, çok bici olması o kavramın istismarına mani değildir. Hatta çok değerli olanlar istismarı en fazla zarar verir. İstismar kötüdür, dinin istismarı en kötüdür. Rabbim bundan korusun bizi. Rabbim İslam kendisini kafirlerden korur. Rabbim İslam'ı Müslümanlardan korusun. Niye amininiz cılız çıktı? Evet, amin ya. Rabbim İslam'ı Müslümanların şerrinden korusun. Bu çok önemli bir hadise.